मेरी फैनिया बड़ी विट्टी विट्टी है, हाय रे मेरी फैनिया बड़ी मिट्टी मिट्टी है, ओ हाय रे मेरी फैनिया मोहतरमा तड़पाए, हाय रे मेरी फैनिया मेरी जान ले जाए। शेक योर बुटिया ऑन द फ्लोर, शेक योर बुटिया ऑन द फ्लोर, मेरी फैनिया बड़ी फंकी फंकी है, ओ हायर मेरी फैनिया टोटल नौटंकी है, ओ हायर मेरी फैनिया तितली है उड़ जाए, हायर मेरी फैनिया मेरे हाथ ना आए। शेक योर बुटिया ऑन द फ्लोर, शेक योर बुटिया ऑन द फ्लोर, shut the funny man.